etykietę i informacje dotyczące produktu. Dostępny w aptece. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa 27 maja, minęła 13. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Od kiedy i gdzie będzie można pójść bez maseczki? Wiemy już, jak ma wyglądać kolejny etap znoszenia ograniczeń po pandemii. Polska z czwartą największą dotacją z Unii na odbudowę gospodarki po wirusokryzysie. Nasz kraj może liczyć na prawie 37 miliardów euro. Manifestacje w Hongkongu rozpędzone przez policję. Ludzie wyszli na ulicę przeciwko karom więzienia za znieważenie chińskiego hymnu. Wraca normalność, ale jeszcze z pewnymi ograniczeniami. Premier przedstawił harmonogram czwartego etapu łagodzenia ograniczeń. Otwarte zostaną instytucje kultury, w sklepach i kościołach nie będą obowiązywały limity osób. Złagodzony zostaje też obowiązek noszenia maseczek. Na konferencji oprócz szefa rządu o szczegółach mówili ministrowie kultury i zdrowia. Łączymy się z Sylwią Białek. Witaj. Sylwio, od kiedy złagodzone zostaną ograniczenia i jak rząd tłumaczy tę decyzję? Maseczek w przestrzeni otwartej i w niektórych przestrzeniach zamkniętych nie musimy nosić od najbliższej soboty. Od soboty nie obowiązują też limity dotyczące liczby osób w sklepach, a od niedzieli wiernych w kościołach. Minister zdrowia Łukasz Szumowski powiedział, że większość Polski poza trzema województwami osiągnęła tendencję spadkową w epidemii. Większość zachorowań dotyczy bowiem bardzo dużych ognisk. Co to oznacza? To oznacza, że tej transmisji poziomej jest już niewiele. Dzięki temu możemy te ograniczenia, choćby dotyczące maseczek na zewnątrz, zaproponować, żeby już to nie obowiązywało. Od 6 czerwca otwarte zostaną kina, teatry, filharmonie, cyrki. Przy czym, jak mówił wicepremier minister kultury Piotr Gliński, nie jest to obowiązkowe, a poza tym będą obowiązywały obostrzenia. Wypełniamy pojemność widowni do 50%, tak żeby jednak ten kontakt był rozluźniony, żeby zachować wymogi sanitarne oraz nosimy maseczki. Od 30 maja w przestrzeniach otwartych dozwolona jest organizacja zgromadzeń, w których bierze udział maksymalnie 150 osób. Od 6 czerwca będzie można organizować wesela i uroczystości rodzinne z udziałem też do 150 osób. A relacjonowała Sylwia Białek. Polska ma dostać czwartą największą pulę dotacji z Unii Europejskiej na odbudowę gospodarki po koronawirusie. To mogłoby być niemal 38 miliardów euro. Tak wynika z nieoficjalnych ustaleń naszej korespondentki w Brukseli, Beaty Płomeckiej. Komisja Europejska na dzisiejszym posiedzeniu, które powinno ruszyć za kilkadziesiąt minut, ma zaproponować w sumie 750 miliardów euro na odbudowę gospodarczą po pandemii koronawirusa. 500 miliardów mogłoby być przekazane państwom członkowskim w formie bezzwrotnych grantów. Z kolei 250 miliardów euro stanowiłyby pożyczki. Poza tymi środkami komisja przedstawi też projekt nowego budżetu na lata 2021-2027, którego wielkość będzie przekraczała bilion euro. Zapisy blokujące sprzedaż polskich firmom zagranicznym znalazły się w rządowej tarczy antykryzysowej 4.0. Prace nad nią trwają w Sejmie. Minister rozwoju Jadwiga Emilewicz mówiła, że w obliczu pandemii może dojść do prób przejęcia rodzimych biznesów. Mogą stać się i są przedmiotem zainteresowania funduszy inwestycyjnych pochodzących spoza obszaru Unii Europejskiej. Nie chcielibyśmy, aby znane, lubiane przez nas marki dzisiaj z polskiego rynku wypadły. To za duży wysiłek, za duża praca, za duża odpowiedzialność, którą ponosimy. Dlatego wprowadzamy przepisy, które będą uniemożliwiały przejęcia takich firm, a zgoda na podnoszenie, na wejście kapitałowe będzie musiała być notyfikowana przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. W projekcie czwartej tarczy znalazły się też m.in. wakacje kredytowe, dopłaty do kredytów dla przedsiębiorców oraz nowy katalog przedsiębiorstw strategicznych dla państwa. Zarzuty usłyszał motocyklista, który z bronią maszynową i ostrą amunicją wiózł narkotyki. Mężczyznę zatrzymano w niedzielę późnym wieczorem po pościgu. Uciekał przed policjantami z rybnickiej grupy Speed. Mundurowi chcieli zatrzymać go do kontroli, bo jechał 160 km na godzinę w terenie zabudowanym. Mężczyznę zatrzymano w Wodzisławiu Śląskim po tym, jak został zepchnięty z drogi przez radiowóz. W jego plecaku była broń maszynowa, amunicja, kilkanaście gramów narkotyków i kilkadziesiąt tysięcy złotych. 28-latek usłyszał zarzuty i trafił do aresztu. Policja użyła gazu pieprzowego, żeby rozpędzić manifestacje w Hongkongu. Ludzie manifestowali przeciwko kontrowersyjnej ustawie przewidującej więzienie za znieważenie chińskiego hymnu państwowego. Zatrzymano co najmniej 240 osób. Aktualne informacje ma nasz korespondent Tomasz Sajewicz.

Zostań w domu z Trójką. No to szybkie sprawdzenie listy obecności. Są Państwo z nami? Są. Wiem, to na pewno wiem z tych wszystkich maili, które cały czas dostaję. Ja zostaję na pewno ze słuchaczami Trójki dziś do 15. Ryszard Jaźwiński i zapraszam. Grupa Aerosmith. Bardzo cieszę, że i Państwo wracają do zdrowia po różnych załamaniach i szczęśliwie też nie chodzi o koronawirus. Bardzo cieszę, że powraca radość życia i tak trzymać. Niech tak będzie, niech tych powodów do radości będzie jak najwięcej. Myślę, że w Trójce już za chwilę kolejny, no bo na pewno zawsze z wielką radością wracamy do spotkań z bohaterami tej anteny od tak już wielu, wielu lat. I oto przed nami takie spotkanie już za chwilę. Dzień dobry, Łukasz Szwed. Zapraszam na spotkanie z panią Elizą i panią Listonoszką. Pan Sułek jest wciąż w kamieniołomach, podlega resocjalizacji przez pracę i dlatego nie ma pojęcia, że kocha go pani Listonoszka. Ta sytuacja irytuje panią Elizę, która robi się po prostu zazdrosna. Zresztą posłuchajcie państwo sami. Kocham pana, panie Sułku. Odcinek 232. Kto tam? Pani Eliza! Zamknięte! Jakby było otwarte, to by przecież sobie weszła. Dlatego pukam. Ale urząd nieczynny. Wiem, ale ja nie urzędowo. Ja do pani prywatnie, pani Listonoszko. Nie mogę pani wpuścić, bo to jest nieprzepisowe. Ja chciałam porozmawiać z panią o panu Sułku. O panu Sułku? No tak. A to co innego. Już otwieram, pani Elizo. Ojej, jaka pani elegancka. Piękny kapelusz. A pani na co dzień też w mundurze? Tak, w każdej chwili my, listonosze, musimy być przygotowani na doręczanie. A no i co, będziemy rozmawiać tak przez okienko? A mnie to nie przeszkadza, tym bardziej, że jesteśmy na poczcie. No jak pani chce. No więc słucham uprzejmie. Pofatygowałam się tutaj do pani przy sobocie, ponieważ cały czas nie daje mi spokoju to, co mi pani powiedziała 2 soboty temu. Że mianowicie kocha pani pana Sułka. Czy to się dalej utrzymuje? Tak. I jak pani sobie to dalej wyobraża? W ogóle sobie tego nie wyobrażam? No, czy to jest pani, że tak powiem, pierwsze uczucie? Tak. I ostatnie? No, nie, niech pani nie będzie taka ostateczna. Ostatecznie jest pani jeszcze bardzo młoda i niedoświadczona. A aktualnie wydaje się pani, że świat poza panem Sułkiem nie istnieje. Wiem. A minie jakiś czas i sama pani zobaczy, że będzie się pani z tego śmiała. Nie będę się śmiała nigdy. Jak pani może tak mówić? No i kto to mówi? Pani? Pani, która go przecież kocha od 20 lat. Od 25. No właśnie, to jeszcze tym bardziej. Ale ja to co innego. Co takiego innego? No bo u mnie to jest bardzo dziwne. A u mnie to nie. Mało to chłopaków kręci się po poczcie, wpłacają, wypłacają, nadają listy, telegramy, paczki, a ja na żadnego ani nie spojrzę, bo mi tylko ten jedyny w głowie, pani narzeczony, pan Sułek właśnie. I co ja mam robić? Zaraz, pomyślimy. Przede wszystkim niech pani tak nie liczy. Listy pani zachlapie albo znaczki. Oj, bardzo przepraszam. No, faktycznie, no. Sprytnie pani zauważyła, że ja osobiście kocham tego niespania od 25 już lat. A czy pani wie, że on chrapie? Naprawdę? Oho, i to jak? Warkot jego chrapania przypomina pracę silnika Trabanta z lat 70. Silnika zepsutego i z dziurami w tłumiku. Tak warczy? Ho, albo i bardziej. To musi być bardzo miłe. No nie, pani chyba żartuje. A wcale nie. Kiedy słyszy się kogoś chrapiącego w nocy przy swoim boku, człowiek nie czuje się taki samotny. Zresztą przy wuju przyzwyczaiłam się do chrapania. Nie ma pani pojęcia, jak wujo potrafi chrapać, aż ta cała poczta się trzęsie. Powiem pani wobec tego coś innego. Słucham. Musi pani wiedzieć, że pan Sułek od 25 lat nie daje rady ukończyć podstawówki. Wzięli się na niego. On też tak twierdzi. Sama też powtarzałam niektóre klasy, to wiem. Jest nieokrzesany, niewychowany i niegrzeczny. Nie szkodzi. Najważniejsze, że szczery z niego chłopak. Nie lubię takich, co tylko udają. Dziękuję, przepraszam, do widzenia. Tacy są najgorsi. Muszę pani powiedzieć, że kiedy mi pani to wszystko mówi, coraz bardziej jestem w nim zakochana. Co? Jeszcze niedawno myślałam, że to tylko taka chwilowa fascynacja, ale teraz widzę, że to coś o wiele poważniejszego. Kocham go, panie Elizo, jeszcze bardziej i bardziej. Stary jest! Za stary jak dla pani. Nie, wolę takich stateczniejszych. A gdzie on tam stateczny? To jest hulaka i łobuziak. A to sobie pestki od czereśni wsadzi do nosa? Naprawdę? A to wlezie w kołówkę. Ojej, jak fajnie. A to spodnie podrze na płocie? A to wysmaruje sobie twarz pastą do butów? No i dobrze, niech się bawi. Ja też lubię się bawić w Murzyna. Tylko potem ktoś to musi wszystko myć, prać i cerować. A mnie to nie przeszkadza. Mnie też. Ale myślałam, że pani da to do myślenia. I dało. Teraz myślę o nim jeszcze bardziej niż przedtem. Kocham go. Cicho. O właśnie. Ile razy do niego mówię, że go kocham, tyle razy on odpowiada. Cicho. Zawsze? Zawsze. Jaki konsekwentny. No nie, ja nie mam do pani siły. Niech pani się nie denerwuje. Co ja jestem winna? Wszystko się pani podoba? A nic na to nie poradzę. Myśli pani, że jest mi z tym łatwo, z tym moim chorobliwym optymizmem. Ja po prostu kocham świat i wszystko mi się w nim podoba. Pani też mi się podoba, ale najbardziej podoba mi się pani narzeczony. Uważam, że jest dla mnie stworzony. Ale to mój narzeczony! No przecież wiem. To ja się z nim morduję od tylu lat. No właśnie, a może dałaby pani sobie z nim spokój, choćby na próbę? Co? Na jakiś czas, a potem by się zobaczyło. A co pani chodzi po głowie? No, mogłaby pani tutaj na poczcie trochę podoręczać, a ja w tym czasie pomieszkałabym z panem Sułkiem u was, w lesie, w waszej stodole. Chyba pani oszalała. Ale tylko z miłości. Wykluczone! Jestem samodzielna i na etacie stać mnie na pana Sułka i jeszcze coś odłożę. Niech mi pani tu mojej skromnej renty nie wypomina. Tak tylko luźno mówię. Co pani się tak na niego uparła? Sama nie wiem. Ani mi się śni pracować na poczcie. Ale dlaczego? To piękna i odpowiedzialna praca. Na pewno by ją pani polubiła. Poczta, jak to mówią, wciąga. Ale mnie nie wciąga. Widzę, że niepotrzebnie tutaj w ogóle przychodziłam. Trzeba było siedzieć w domu i czekać na jego powrót. Ale mnie podkusiło. Myślałam, że go pani tak obrzydzę, że pani sobie da z nim spokój. A tu wcale nie? Poczekam, jak wróci. Pogadamy sobie. Już ja mu o pani odpowiednio opowiem. To może ja przyjdę i sama opowiem, żeby było bez pośredników. Ja pani przyjdę. Bardzo przepraszam, a może pani napije się herbaty, bo z tego wszystkiego nie zaproponowałam. Nie. A kawy? Też nie. Mam lody w służbowej lodówce. Chce pani loda? Lody? Lody. A jakie? Porzeczkowe. Chyba, że pożyczkowe. A skąd wy na poczcie macie lody? Ze sklepu. No, proszę bardzo. A rzeczywiście... Pożyczkowe. A skąd oni biorą pożyczki do tych lodów? No myślę, że z krzaków. Czy pani dobrze się czuje? A dlaczego pani pyta, źle wygląda? A skąd? No to niech mi pani da spokój. No bardzo przepraszam. Wielka listonoszka, stempel i datownik, paczka i blankiet i łeb w okienku. No, niech pani nie obraża naszej poczty. A niech się pani tak nie wydziera. To pani się wydziera, ja się nie wydzieram. I to jest moja odpowiedź. Jak pani mogła? Loden? Loden? Tymczasem gajowy Marucha chętnie lizał znaczki pocztowe od spodu bez żadnego konkretnego powodu. Do usłyszenia. Zapraszam również na felieton podróżniczy Marcina Wolskiego. W 80 podróży dookoła świata. Jeśli kajmany epatowały wypasionym obliczem okrutnego kolonializmu, Jamajka demonstrowała nędzę szczęśliwej niepodległości. Zaraz po wyjeździe z lotniska nasza taksówka pogrążyła się w aksamitnym mroku. Pusta droga, żadnych świateł. Jakby nas tu ktoś obrabował i zarżnął, nikt by nawet nie znalazł naszych ciał. Zażartowałem. Jak to? zaniepokoił się Mateusz. Aligatory są wszędzie. Po niecałej godzinie podjechaliśmy pod hotel Grand Port Royal, stylizowany na dwór kolonialny. W centralnym punkcie salonu wisiał portret słynnego Sir Henry Morgana, pirata, który przeszedł na służbę króla, został szlachcicem, a nawet wicegubernatorem Jamajki. Jego postać zapłodniła niewątpliwie Rafaela Sabatiniego przy tworzeniu postaci kapitana Blada. W kolejnych dniach dużo pływaliśmy, szukając śladów owego legendarnego Port Royal. Co wieczór przed snem usiłowałem wyobrazić sobie owo gęsto zabudowane miasto występku i zbrodni, pełne szynków i burdeli, do którego ściągały wyrzutki z całego świata, nie przejmując się wizją gniewu Bożego. Aż nadszedł 7 czerwca roku 1692. Najpierw dokładnie o 11.43, o tej porze zatrzymały się tu zegarki, zatrzęsła się ziemia i cała część miasta zapadła się w morze. Kiedy jednak mieszkańcom wydawało się, że najgorsze mają już za sobą, przyszła ogromna fala tsunami i dosłownie spłukała całą 7-tysięczną populację. Złych i dobrych, wierzących i niewierzących. Archeolodzy parę wieków później z miejscowego cmentarzyska zebrali ponad tonę ludzkich kości. Miasta nigdy nie odbudowano, a Cypel, jeśli nie liczyć fortu Karola, opustoszał. Podobno do dziś dnia jest to jedno z bogatszych stanowisk archeologicznych, dostarczających mnóstwa eksponatów dokumentujących życie codzienne XVII wieku. Prawdopodobnie jednak nurkowałem w złym miejscu, natrafiałem bowiem jedynie na szczery piach. Nie udało mi się skontaktować z centrum nurkowym, hotel oferował jedynie wyprawy rybackie, których reklamówką była fotografia turysty z ponad 700-kilowym merlinem. Po lekturze noweli Hemingwaya Stary człowiek i morze chętnie wybrałbym się na taki połów, ale zaporowa cena $300 na osobę przekraczała nasze ówczesne możliwości. Kontakt z rybami udało się uzyskać w inny sposób. Na wybrzeżu niedaleko hotelu co dzień rano pojawiała się piersiasta murzynka i rozpalała ognisko. Za patelnię służyła jej stara telga. Na rybach, mimo upieczenia, pozostawały ślady bajecznych barw przypominających o podwodnym świecie. Z odrobiną soli i limonki smakowały jak pokarm bogów. Pragnąc rzucić okiem na interior wyspy, wybraliśmy się autobusem do Spanish Town, ongiś Santiago de la Vega, starej stolicy wyspy. Zabytków nie było wiele, kilka ruin oraz malutka katedra z pomnikiem papieża Jana Pawła II, który był tu w 1993. Powrót był zdecydowanie mniej komfortowy. Wynajęty przewodnik ze słowami „ja tu mieszkam” zostawił nas w środku Kingstown. Do portu wypadało iść 2 godziny przez całe miasto, kiedyś niewątpliwie piękne i dostatnie, obecnie straszliwie zaniedbane. Okna zabite dechami, dziurawe płoty, mnóstwo śmieci, brudu. Aż chciałoby się zawołać: Angole, wracajcie. Ledwie zdążyliśmy na promo. Every time I lift my eyes to the sky. Słuchając muzyki, rozmawiamy sobie też dzisiaj o różnych nietypowych castingach. To właśnie w związku z jutrzejszą premierą filmową. Ciągle jeszcze w sieci, ale być może w tej formie to już jedna z ostatnich premier tej wiosny. Oby tak było o filmie... A, nie, jeszcze nie zdradzę tego tytułu. O tym nowym filmie porozmawiamy na pewno dzisiaj jeszcze przed 15, ale oto kolejny mail w tej właśnie sprawie od pana Szemka, który znowu mnie bardzo zaskoczył. Casting to w wędkarstwie muchowym metoda rzutów linką muchową. Tak zwane kasty mogą być rolowane, proste, z pętlami i dziesiątki innych w zależności od rejonu świata, z którego się wywodzi dana technika. Mówimy często, my wędkarze muchowi, o ładnym castingu, nie mając oczywiście na myśli przystojnego wędkarza, a jedynie mając na myśli jego technikę rzutu. No proszę, tego to ja absolutnie nie wiedziałem o castingach, no ale teraz jestem już mądrzejszy, człowiek się uczy całe życie. It's always around. Trying to get out. Rozmawialiśmy już dzisiaj przed południem z Leszkiem Kopciem, dyrektorem Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. I za chwilę w Trójce znowu połączymy się z kimś jak najbardziej związanym z filmem. Myślę, że montażysta filmowy to jest akurat taki zawód, który nie musiał, w wypadku ludzi właśnie, którzy montują filmy, nie musieli w tym czasie pandemii niczego specjalnie w swoim życiu zawodowym zmieniać i tak zwykle siedzą w izolacji, zwykle sami po prostu pracują. Połączymy się z Izabelą Pająk, która w tej chwili montuje film, o którym zresztą mówiliśmy w Trójce wielokrotnie, bo jego produkcja, kręcenie trwa już kilka lat. To szczególny projekt, film Las Janny Zastróżnej. To za chwilę, bo wcześniej jak najbardziej filmowy Limal. No już sięgnąłem po raz kolejny dzisiaj po telefon. Halo, halo, dzień dobry. Dzień dobry. Witam, Izabela Pająk z nami. No właśnie mówiłem przed chwilą o zawodzie montażystów filmowych. Tu się chyba niewiele zmienia, zgadza się? Tak, jest montażystek. No, w tym wypadku montażystek, ale mówiłem ogólnie w ogóle o montażystach filmowych, którzy no, pracują nawet w tym szczególnym czasie jak zwykle. Pani oczywiście jak najbardziej. Teraz też chyba oderwałem właśnie przed momentem od pracy, tak? Dosłownie w tym momencie sklejam tak, scenę. Stasią. Z Janną Zastróżną, właśnie, tak. Wspomnianą też już w Trójce przed chwilą, to reżyserka filmu Las. No niestety dzisiaj, ponieważ jestem ze słuchaczami Trójki do 15, nie mogę skorzystać z waszego zaproszenia na to wspólne oglądanie gdzieś chyba na Mokotowie, tak. W pierwszych fragmentów filmu. Przypomnijmy przede wszystkim najpierw, co to jest ten tytułowy Las, cóż tu za inspiracje, co to za szczególny film? Oczywiście wprost na takie pytanie nie da się odpowiedzieć. Nie ma łatwej odpowiedzi. Las to tylko tytuł, albo tylko i aż tytuł. Natomiast film jest oparty na motywach opowiadania braci Strugackich, Ślimak na zboczu. Nie wiem, czy to jest jakaś wierna wzorowanie, ale jest jakby bardzo wiele oczywiście wątków z tego opowiadania. Nie wiem, czy to też aktualne, bo wcześniej też pamiętam, że autorka filmu mówiła o jakichś inspiracjach związanych z Samuelem Beckettem. I pewnie tak, tych skojarzeń było tu więcej różnych. Są też inspirowane sceny, nawet nie, że inspirowane, ale zawierają, powiedzmy, takie przemyślenia z wybranych dzieł Becketta. To jest oczywiście taki film kręcony po kawałku i już przez kilka lat, sam już nawet nie pamiętam, kiedy to się zaczęło, byłem choćby na planie filmowym w Sopocie, w ogródkach działkowych z Andrzejem Chyrą, wtedy pamiętam, tak. Na przykład. No właśnie, udało się zaprosić do współpracy znakomitych aktorów. Tak, to prawda. Występuje u nas Andrzej Chyra, również Marian Dziędziel, jak i Dawid Ogrodnik, więc ta plejada gwiazd jest jakby obecna w naszym filmie. A ponieważ, bardzo dobrych aktorów. A ponieważ Janna Zastróżna to przede wszystkim artystka sztuk wizualnych, pani teraz montuje ten film. Co się tworzy z tej materii? Jakiego obrazu mamy się spodziewać? Tworzy się coś bardzo interesującego, dlatego że materiał właśnie, który zobaczyłam w montażowni, bardzo, bardzo mnie zafascynował pod każdym względem. I wizualnym, i jakby całej atmosfery, samych scen, które są nie do opisania. Jest to wszystko bardzo takie, bym powiedziała, no inne niż się zazwyczaj widzi w polskim kinie, takie bardzo oryginalne. O. Jednocześnie właśnie przyciągające, nawet jest sporo mastershotów, czyli takich dłuższych ujęć, i one po prostu same w sobie przyciągają. Materiał jest bardzo przyciągający, jest ciekawy wizualnie i bardzo właśnie surrealistyczny, abstrakcyjny, ale jednocześnie taka główna nić całego tego opowiadania jest jakby przez Joannę bardzo, bardzo głęboko przemyślana, więc to jest coś, co mogłoby się zdawać, jest nie do końca jakby połączony, ale jednak łączy się w całość. No tak, rozumiem, jakąś taką niewidzialną nicią. To jest bardzo ciekawy projekt. Na pewno taki film wizyjny, jakieś konkretne może też przykłady jakichś scen, bo wiem, że pracuje pani nad tym montażem już dosyć długo, to już kilka miesięcy chyba ta praca trwa. A film był przecież w bardzo różnych i czasem nawet, myślę, dziwnych miejscach kręcony. Jak to wygląda? Czyli mogę opowiedzieć, tak? Jakie są lokacje? Proszę, tak. O to chodzi, a więc tak, no tak, był w wielu miejscach, już we wspomnianym Topocie. Wiem, że również na Półwyspie Helskim, również na wyspie Puerta, na Wyspach Kanaryjskich. Fuerteventura. Fuerteventura. Moment, myślę, teraz szybko w głowie przebiłam, ale na pewno jest wiele ujęć. W metrze też, ale... nie wiem, są tak, a właśnie, dokładnie, w metrze Kijowskim. Są jeszcze planowane zdjęcie w jeszcze jednym miejscu, ale jeszcze nie mogę tego zdradzić, bo to cały czas się jeszcze tam okaże się dopiero, czy te zdjęcia będą możliwe. Jest rzeczywiście ten taki cały wachlarz bardzo, bardzo ciekawych lokacji, to na pewno. Czyli krótko mówiąc, możemy się spodziewać naprawdę zaskakującego, przede wszystkim w tym wypadku pewnie wizualnie, filmu. No, najbardziej. Takiego, którego z polskiego kina raczej do tej pory znać nie możemy, tak? Tak, dokładnie. Tak bym to ujęła. Przynajmniej ja miałam takie wrażenie. Bardzo ciekawe te lokacje, bardzo ciekawe wizualnie. tak jak wcześniej wspomniałam. Las Janny Zastróżnej. No, skoro słyszę, że jeszcze jakieś dokrętki, że jeszcze jakieś, no pewnie już niewielkie, niewiele pewnie dni zdjęciowych, ale ciągle jeszcze coś przed produkcją, czyli na premierę jeszcze poczekamy. No, planowa premiera będzie w przyszłym roku, na Erach, na festiwalu Nowe Horyzonty, który miejmy nadzieję już się będzie mógł normalnie odbyć, tak? Tak, w nowej erze, o. Że aha, tak no tak, w nowej postpandemicznej erze. No dobrze, to życzę w takim razie ekipie i wszystkim zaprzyjaźnionym osobom, które się dzisiaj właśnie o 14 zbierają, miłego oglądania. Właśnie się zbieramy i właśnie będę przyjmować wszystkich, więc życzę wszystkim wszystkiego dobrego. O. Dziękuję bardzo. Izabela Pająk, montażystka filmu Las Janny Zastróżnej. Dziękuję. Do usłyszenia, do zobaczenia. Już za 6 minut 14, a ja zostaję z Państwem do 15. Ogłoszenie społeczne. Michał rok temu zachorował na nowotwór. Na szczęście ta historia ma dobre zakończenie. Dzięki Fundacji Krwinka. Mama mogła mi kupić drogie leki, a ja spędzałam więcej czasu w domu niż w szpitalu. Bo Krwinko Transporter dowoził mnie na zabiegi. Mały krok dla ciebie, wielka pomoc dla dzieci. I ty pomóż dzieciom onkologicznie chorym pod opiecznym Fundacji Krwinka. Zachęcam, Agnieszka Więdłucha. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Euro prezentuje